А на землях вольнай Беларусі. На фоне ўсяго гэтага асабліва значныя былі поспехі культуры ў беларускай ССР. Інстытут беларускай культуры Інбелкульт у 1928 годзе быў ператвораны ў акадэмію навук БССР. Урачыстае адкрыццё, якое адбылося 1 студзеня 1929 года. У 1920 годзе ў Мінску быў арганізаваны першы беларускі дзяржаўны драматычны тэатр. З 1945 года беларускі дзяржаўны тэатр імя Янкі Купалы. Сапраўды першы, які меў сталае памяшканне, сталую трупу і рэжысёраў. Кіраваў тэатрам таленавіты драматург, рэжысёр і акцёр Міровіч. Стрыжнем трупы былі такія акцёры, як Крыловіч, Платонаў, Глебаў. З'яўляюцца на сцэне, акрамя класічных беларускіх п'ес, новыя, такія як «Накупалле», «Чарота», «Каваль ваявода», «Машэка», «Кастусь Каліноўскі» і «Кар'ера таварыша Брызгаліна», «Міровіча». Пазней – «Бацькаўшчына», «Чорнага», «Пагібель воўка», «Самаімлёнка», «Партызаны, хто смеецца апошнім», «Крапівы». Ставяцца п'есы Горкага і Кальдерона, Мальера і Шоу. І гэта сапраўды глыбокі, бязмерна таленавіты тэатр. Часам гэта глыбокая трагедыя, часам узлёт, часам яркае відовішча. Ён і пазней быў адным з лепшых тэатраў СССР. Мне пашэнціла бачыць рэакцыю на яго пастаноўкі патрабавальна-украінскага кіеўскага гледача. Гастролі адбываліся ў жніўні 1953 года ў памяшканні тэатра імя Лесі Украінкі. Што праўда, у нас жывыя яшчэ былі Платонаў і Глебаў. Але ж і ў Кіеве жыў яшчэ Бучма, грымела слава Юры, спявалі, прынамсі, ў Запарожцы Патаржынскі і Літвіненка Вольгемут. Слынныя былі Белавусаў і найлепшы ў свеце Федзя Пратасаў Раманаў. Здзівіць гледача песняй, танцам, драматычнай грой было амаль немагчыма. І аднак, калі апляваны, замучаны даносамі туляга, хто смяецца апошнім, Глебаў, кажа сваё «не верце, ні завошта не верце». У зале на хвіліну запаноўвала такая мёртвая цішыня, што рабілася страшна, а пасля апладысменты ледь не ламалі столь. А калі ў дні цудоўных падманаў ён, уцякаючы, забіраўся ў нішу і ўдаваў статую, зала стагнала ад рогату і спаўзала пад крэслы. У антрактах увесь час можна было чуць: «Чорт ведае, што яны вырабляюць! Я два разы на гэты спектакль хадзіў! А я тры! І яшчэ раз пайду, як білет дастану!» А што рабілася ў час гастроляў у Маскве? На Беларусі была багатая традыцыя вандроўных тэатраў. Спачатку 17-го стагоддзя гэта былі батлеечныя трупы, пасля трупы такіх энтузіястаў, як Буйніцкі. Дык вось і тут адразу за першым узнік перасоўны тэатр пад кіраўніцтвам Уладзіслава Галубка – аўтара каля 50 п'ес. Узнік БДТ-2 ў Віцебску. Цяпер гэта тэатр імя Якуба Коласа. Тэатры і тэатры рабочай моладзі узнікалі ва ўсіх, хоць крыху буйных гарадах. Узнікла свая кінематаграфія, у якой працавалі Тарыч і Гардзін. З'яўляюцца оперы. Наш тэатр оперы і балета створаны ў 1933 годзе. Сімфоніі, камерная музыка. Зачынальнікі музычнага мастацтва, Аладаў, Чуркін, опера «Вызваленая праца», сімфаньета, беларускія малюнкі, мноства рамансаў, Цікоцкі, опера «Міхась Падгорны» і іншыя. В 1932 годзе створана беларуская кансерваторыя. Крыху пазней напісана багатыровым опера «У пушчах Палесся» пра партызан грамадзянскай вайны і балет Крошнера «Салавей», напісаны па славутай аповесці Бядулі аб паўстанні прыгонных супраць панства і аб важаку паўстання Сымоне, які валодаў усімі гукамі зямлі, умеў спяваць салаўём, выць воўкам так, што кідаліся панскія коні, словам падрабляць галасы всіх людзей, птушак і жывёл зямлі. Шмат рабілі і архітэктары. Гарады аздабляліся новымі жылымі дамамі, грамадскімі будынкамі. Такія выдатныя помнікі, як Дом Урада, Акадэмія, тэатр оперы і балета, створаны менавіта ў тыя гады, архітэктары Лангбард, Воінаў, Вараксін і іншыя. Працавалі скульптары і мастакі, такія рэчы, як партрэт Багдановіча, праца, Лірнік, Грубе, пейзажы Дучыца і Кудрэвіча, партрэты Станюты, палотны Пэна – это залаты нацыянальны фонд. І вядома, такія цудоўныя творы Міхася Філіповіча, як «Накупалле», «Дудар», «Вясковы хлопец», як афармленне ім оперы «Кветка шчасця» выдатнага кампазітара Беларусі Туранкова, а Красоўскі, а графік Тычына. Пачаўся масавы прыход людзей у літаратуру. Раней былі адзінкі, а тут толькі в адной арганізацыі «Маладняк» было каля 500 чалавек. Не ўсе з іх засталіся ў літаратуры. Сёй-той стаў проста прапагандыстам або аматарам яе, але многія з тых, што вызначаліся або вызначаюцца і зараз, пачыналі з «Маладняка», а былі ж яшчэ «Узвышша», «Полымя». Тварылі такія паэты, як аўтар паэмы «Босыя на вогнішчы» Міхась Чарот, рамантычны паэт рэвалюцыі. Пісаў свае байкі, поўныя гумару апавяданні і п'есы «Кандрат Крапіва». Кнігу за кнігай выпускае непараўнальны майстар беларускай мовы, празаік-класік Кузьма Чорны, пісьменнік і чалавек вялікай душы, кнігі якога трэцяе пакаленне, бацькаўшчына і іншыя яшчэ доўга-доўга будуць уплываць на перадавую беларускую прозу. І піша яшчэ Гарэцкі, ствараючы віленскіх камунараў, і аўтар «Сцежак дарожак» Зарэцкі. Дужа рана, на жаль, памірае вельмі таленавіты паэт Паўлюк Трус, 1904-1929. Пясняр краю, які павінен стаць краем фабрык дымных і машын, і тонкі пранікнёны лірык. У той жа час прыходзяць у паэзію складаны Дубоўка, трагічна-філасофскі Жылка, Пятрусь Броўка, Пятро Глебка, такі ўдумлівы, высокакультурны паэт, як Лужанін. Пазней з'явіліся юнацкія яшчэе дужа смелыя вершы Пімена Панчанкі і Аркадзя Куляшова. Твораць далей і карыфеі. Купала піша мноства вершаў і паэму над ракой Арэсай аб асушэнні балот дэмабілізаванымі чырвонаармейцамі, што калісьці штурмавалі перакопы Чангар, а цяпер, як багі, стварылі з багны зямлю. Якраз у гэтыя гады Якуб Кола сканчае свае «Новую зямлю» і «Сымона музыку». Піша такія празаічныя творы, як «Дрыгва», «Адшчапенец», «На прасторах жыцця». Ну і ўрэшце, якраз у гэты час складаецца дзіцячая літаратура. Мелася яна і да рэвалюцыі, але толькі тут дзеці і падлеткі атрымалі цэлую бібліятэку. У дзіцячых часопісах «Зорка», «Беларускі піянер», «Іскра Ілліча», а пасля і асобнымі кнігамі выходзяць вершы і казкі «Купалы», «Коласа», «Бядулі», аповесці «Любімага вамі», «Міхася Лынькова», «Міколка паравоз», пра смелага ваяку Мішку, яго слаўных таварышаў, аб незвычайных прыгодах на вайне трох сяброў, мядзведзіка, сабакі і палкавога казла. І ўрэшце выключную папулярнасць набываюць прыгодніцкія творы Янкі Маўра, «Сын вады», пра жыхароў вогненнай зямлі, «Чалавек ідзе», «Жыцця першабытных людзей», «Украіне райскай птушкі», «Прыгоды экспедыцыі шукальнікаў золата ў недрах Новай Гвінеі», «Амок» – вялікі і дужа цікавы раман аб паўстанні яванцаў супраць галандскіх каланізатараў, аб тым, як быў захоплены параход «Саардам», аб патаемных падземных капішчах і незвычайных звярах. І ўрэшце палескія рабінзоны. Пра хлопцаў, якія трапілі на выспу сярод палескіх балот і жылі там некалькі месяцаў. І не прапалі, не толькі выбраліся, але і злавілі небяспечную банду. У тыя часы шматлікія банды гойсалі на Беларусі, пакуль з імі не справіліся, перабіўшы або палавіўшы. Урэшце, Янку Маўрава, вядома, чыталі, і не толькі яго, але і іншых.